สังสังยังพลมีแต่สิตายมันซื้ออื่นกับอาจารย์เขาออกนั้นเราเป็นมรรคทายกหาหาบุญเจ้าอย่างดอกเรามาด้วยความเลื่อมใสคนนี้เป็นเทศข้าข้างัวข้าควยฟังเทศอาจารย์สมภพเดินมาขออยู่วัดเสาข้าเบิร์ดซื้อรถคันหนึ่งบอกให้นั่งมาพาอาจารย์สมภพประเทศมาฝึกสมาธิจนถอดจิตเจ้าของไปเที่ยวได้เราจังตายแล้วบ่ขาดทุนได้ไปใช้เราก็ไปนำวันนี้เราถามอาจารย์หมอขวาคันพระราชาคณะพระอธินีสมณศักดิ์เพิ่นจังสิไปนำหมอมาหายครับเพิ่นบ่ให้ไปมันยังอาจารย์พระราชาคณะพระสมณศักดิ์ก็เลยบอกพระราชาคณะคือพวกเจ้าคุณเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระที่มีสมณศักดิ์คือมีเป็นพระครูและอาจารย์ห้องบริเวณยังบอกเป็นพระในดอกจะไปบอกเขาเรื่องพระในดอกหน่อยพระธรรมดานี่นะอัญญาครูธรรมดานี่นะก็มีกินข้าวกับข้าวในดอกหรอกมันมีว่าประแดกจำทั้งเขาก็เลยไปบอกถ้าเป็นพระในดอกก็เอาไว้ที่นี่ตอนเช้าสองโมงเช้าหมอจะมาก็เลยนอนซื้อท่าหมอจะห้องมืออื่นเสาสองโมงหมอจะมาใครเป็นหมอพามใครเป็นหมอมากลางคืนหรือเอาไปโรงพยาบาลเอกชนคือซีดีขึ้นมาไปจังตอนนั้นมันเป็นใหม่เนาะมาห้อนหมอว่าจะไหนเอาเข้าในอุโมงค์หมุนเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หมอบอกว่าคนไข้น่าจะเสียชีวิตแต่เมื่อคืนนี้แล้วเส้นเลือดแตกในสมองอย่างมากเลยแก้ไขอะไรไม่ได้ทำไมคนไข้มีชีวิตมาได้ถึงวันนี้น่าจะตายตั้งแต่เมื่อคืนเขาเอากันห้องก็ได้ยินอยู่โอ้ยแม่นความมันอะไรไปมันเป็นตายอยู่บัดนี้แล้วมันจะได้ตายแซ่บๆแซ่บจะได้จองมันตั้งท่าด้วยตั้งท่าตายด้วยคิดพ่อคิดพ่ออันผู้เฒ่าด่าตั้งแต่ยังน้อยๆนะมันดื้อไปจักตายไปบักเล็กน้อยมันเดียวกันบัดนี้เราได้กูอยู่จักตายกูที่จะจองมันเขาก็ติดต่อทางกรุงเทพเขามีอาจารย์สอนหมอก็ติดต่ออาจารย์สอนด้านนี้ที่กรุงเทพอาจารย์บอกว่าทำอะไรไม่ได้นะมันแตกขนาดนั้นแตกแสนก็ตายแสนแตกล้านก็ตายล้านผ่าก็ผ่าไม่ได้มันแตกลึกมันจะเชื้อในเส้นประสาทที่ดีๆขาดไปด้วยจะกลายเป็นนอนหลับไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ยังไม่ตายให้เอานำส่งกรุงเทพเอาขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพอีกกรุงเทพไว้ยังพอได้เขาก็บอกว่ามีแต่ตายเขาก็บอกว่ามันจะดีหรอกตายก็ตายทั้งตัวมันจะได้จอบเบิ่งตายคักๆตั้งค่าเลยบาดเจ็บตายดีมันมีได้ในให้เราให้เราเห็นมันจะได้ตายทุกคนจะดอกฟังมาได้ครับพ่อแม่ไปห้องมือนั้นจอบเบิ่งอาตมาสวิงสวายไปครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นคนเต็มโรงพยาบาลมีแต่ผู้หญิงงามได้เหมือนผู้เฒ่าได้เหมือนผู้สาวแต่งตัวดีดีมากครับอยู่ในประตูบานหน้าต่างเต็มไปหมดมานั่งหลายแท้ถามผมพวกโยมมาทำไมมากมายนะมารับอาจารย์ครับบอกทางเบื้องบนนะให้มารับอาจารย์มารับไปใช้เนี่ยมาห้องโรงพยาบาลแล้วไปติดไปใช้อยู่มีสติอยู่ได้ไปสวรรค์เพื่อนให้มารับไปสวรรค์อาตมาก็เลยถามว่าไปสวรรค์มันบ่ตายบ่ตายคือกันครับว่าโอ้ยบอกไปโดยขี้ข้ามตายหลายที่เลยตายเป็นเพื่อนในยุคนี้แล้วบอกไปถ้ากันเมื่อซะเขาก็ไม่กลับเขาก็อ้อนวอนขอให้ไปเดี๋ยวเจ้านายจะมาสักพักหนึ่งมีเจ้านายมาจริงๆคือหัวหน้าเป็นผู้ชายมันมาให้ไปไหนมาชี้หน้าด่าผู้จริงเหล่านั้นมาเพียงเท่านี้เลยทำไมไม่มามากๆมานิดเดียวเต็มโรงพยาบาลเพียงแค่นี้แค่นี้มันจะสมศักดิ์ศรีที่มารับท่านไปเลยบัดนี้พวกคุยจีมึงก็เถียงสร้อยกันสลาตลับมาเบิดสวรรค์เพิ่นก็บ่ไปดอกเพิ่นว่าเพิ่นขี้ขันตายหลายเพื่อเพิ่นจะตายอยู่ในโลกมนุษย์ผู้ชายก็เลยมากราบอ้อนวอนขอนิมนต์อาตมาก็เลยบอกว่าบวชมานี้เจริญพรหมจรรย์มานี้อบรมไตรสิกขามาที่นี่ตลอดเวลาอาตมาไม่ปรารถนาจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนปรารถนาอย่างเดียวไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่อยากเกิดเป็นเทวดาไม่อยากเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดมาแล้วมันตายถ้ามันจะตายที่สวรรค์ก็ที่นี่ก็จะตายก็ขอตายที่นี่ไม่กลับหรอกแล้วเขาก็เลยพากันกลับพอกลับไปแล้วยังไปยืนสั่งอยู่หลังคาสั่งกันได้เขาได้ยินไปทั้งประเทศอยู่หลังคาโรงพยาบาลทุกทรงแต่นี้ต่อไปพอเวลาตะวันตกดินค่ำๆให ให้มาเฝ้าท่านวันละสามนานเอ้ห้องก็คิดในใจนายบ่มีบ่เคยแต่นางมาเทมาเฝ้าพระแม่เอาแต่ไปยิงบ่ขึ้นในใจแล้วเขาก็ยังพูดช่วยกันนะมาสามนานเท่านั้นบ่มาหลายกว่านั้นบ่ได้บ่ครับไม่ต้องมามากมาวันละสามคืนละสามนานแล้วก็ไม่ต้องบอกให้คิดได้เอาเองบางคนมันก็ถามกลางวันไม่ให้มาเหรอคือทำไมต้องมาแต่กลางคืนเสียงผู้ชายบอกว่ากลางวันพวกมนุษย์จะดูเขาเองจะดูท่านเองแต่กลางคืนพวกเธอต้องมาเวลาท่านอายท่านจำดูท่านในดีๆพอแล้วก็ไปห้องก็คิดในใจอยู่โอ้ยมันมีแต่ไม่ยิงทำมันบอมาพ่อพระคือพ่อผู้ชายมโนมาพอตื่นมาเนี่ยมือเท้าก็เห็นนางพยาบาลใส่หมวกขาวเนื่องแผลแผลอันนี้มันมีแต่ไม่ยิงไม่ดูนี่มันมาเฝ้าอยู่นายพยาบาลเด็กมันมีได้นายพยาบาลมีอยู่บ่พ่ออีนายพยาบาลมีบ่มันมีแต่นู้นอันนี้เฝ้าเล่นเฝ้าหัวให้ฟังบ่ามันเป็นตาตายมันพอตายพอได้มาเห็นหน้ากันเนาะน้อยบ่หลายตายบ่เบิดมาเผากันด้วยบุญให้เฮาฟังให้ดีเด้อคนเฮาสิตายเนี่ยมันตายสามประการเท่านั้นคนเฮาเวลาเราจะตายมันจะมีเรื่องให้เราตายอยู่3อันทุกคนไม่อันใดก็อันหนึ่งตามบ้านนอกบ้านนาเขาเนี่ยเวลาคนตายเขาจะใต้ตะเกียงก๊อกไว้ในโรงศพเป็นบ่ขมือนี่บ่มีตะเกียงก๊อกเลยใต้ฟืนฝาบ่ว่าได้ไปใส่ดีเลยเห็นลงมาเป็นตะตายบ่แต่ก่อนเพื่อนจะใต้ตะเกียงก๊อกไม่มีเพราะบ่ให้มันมอกไปบ่วิขันมอกแล้วใต้คืนเนาะเป็นหนังจะใต้แต่งใต้จะมอกจะใต้อย่างนั้นให้มันเปื้อนน้ำมันหนังเขาเห็นหุ่นกางเว้นกับผัดใต้ก็ได้ไปใต้กลางคืนความหมายเพื่อจะสอนคนเป็นสอนลูกสอนหลานตะเกียงจะมอดด้วยเหตุ3ประการคนจะตายด้วยเหตุ3ประการคนจะตาย1ฟังให้ดีด้วยเมื่อวานรู้สึกในพระบ้านนาคธาตุนี่ครูคอตายไปองค์หนึ่งได้ยินบอกเนี่ยครูระเบียบน่ะเป็นเจ้าคณะตำบลท่าก้อนครูอันนาคธาตุเพิ่นได้ยินเด้อก็บ่ไปใส่ดอกตานี่ก็ได้มันมีเหตุตามตายสามประการ1อายุขโยโหติมรณังชีวิตังสิ้นอายุตาย2ปุญญขโยโหติมรณังชีวิตังสิ้นบุญตาย3อุปทวะเหตุมรณังชีวิตังเกิดอุบัติเหตุตายตะเกียงมอดคือกันพ่ออิเวลาตะเกียงมันสิมอด1เบิดน้ำมันแม่นบ่เบิดน้ำมันแม่นออกมอดได้เบิดน้ำมันเนาะตะเกียงเบิดน้ำมันคือคนเบิดอายุเป็นว่า2ไส้กุดไส้เบิดน้ำมันเต็มอยู่กับมอดแม่นดอก3ลมพัดแห้งบ่มีโป๊ะหรือคนเดิมบ่ระวังประเตต้องตะล่างมอดคือกันแต่ตะเกียงมอดจุดคืนมาได้น้ำมันหมดเติมน้ำมันใหม่ไส้หมดเปลี่ยนไส้ใหม่ก็จุดคืนมาได้จึงใต้ไว้ในโรงศพเวลามันมอดใต้คืนเวลามันมอดใต้คืนจนเอาศพลงจากบ้านจึงบ่ต้องใต้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าชีวิตเป็นเช่นนี้แต่ชีวิตไม่ใช่เป็นอย่างนี้ชีวิตนี้ไม่ใช่ประทีปตะเกียงใต้ดับแล้วจะจุดคืนบ่แม่นคือจังเทียนหม้อแล้วไฟนั่นจะเทียนหม้อแล้วกับแต่เตาขึ้นบ่แม่นจะสั้นคนบ่ลั่นบ่ชีวิตนี้บ่แม่นตะเกียงเทียนใต้หม้อแล้วกับแต่เตาขึ้นบ่แม่นตะเกียงดับจุดคืนได้ถ้าจะว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แต่ชีวิตไม่ใช่อย่างนี้ชีวิตนี้ไม่ใช่ประทีปตะเกียงใต้ดับแล้วจะจุดคืนถามว่าตะเกียงหมดน้ำมันเติมน้ำมันได้ตะเกียงหมดน้ำมันเหมือนคนหมดอายุคนหมดอายุเติมอายุได้ไหมบ่ได้บ่ได้อยู่เด้ฟังให้มันถึงเด้อทีนี้เฮาบ่ทันรู้จักคนอายุไงถามว่าอายุคืออะไรจักแล้วเถอะเนาะอายุก็คืออายุฟังก่อนมันเป็นภาษาบาลีอุ๊ยทางบ้านเด็กคู่มือในว่าภาษาบาลีเลยเพราะว่าภาษาบาลีเป็นวัฒนธรรมของชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของวัฒนธรรม ของชนชาติไทยชาติลาวคือพุทธศาสนาทีนี้เราไม่สนใจวัฒนธรรมของเราเราไปสนใจวัฒนธรรมฝรั่งแม้แต่ภาษาพูดก็ยังไม่รู้เรื่องสู่ประเทศลาวก็ได้ทั้งขยะเนี่ยอายุหะนังอายุขยังชีวิตังมรณังสิ้นอายุตายอายุนี่คือหนังภาษาบาลีว่าอายุหะนังชีวิตังมันมีอยู่เจ็ดคำแต่เราพูดยอดได้สองคำว่าอายุแปลว่าสิ่งที่มาประมวลมาสืบต่อหล่อเลี้ยงไว้ซึ่งชีวิตสิ่งนั้นชื่อว่าอายุถ้ามันหมดสิ่งนี้ก็ตายเหมือนน้ำมันหมดตะเกียงญาคูระเบียบมันกระทากูคอตายเบิดอายุนะมันเป็นเบิดบุญได้ถ้าหมดอายุเนี่ยไผบ่ฆ่าก็ตายบ่ไข่ก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายคูคอตายเอาเองโดดตึกตายเอาปืนยิงหัวเจ้าของตายนั่นเราเบิดอายุเราอะไรคืออายุอายุนี่มีกลไกมีแฟกเตอร์มีส่วนประกอบขอภาษาฝรั่งกันหน่อยเนาะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าดูก่อนอานนท์ตั้งแต่เพิ่นสิตายเพิ่นบ่ทันตายปีนั้นปีเพิ่นสิตายพระก็พระอานนท์ดูก่อนอานนท์อิทธิบาททั้ง4อันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วแม้ปรารถนาจะมีอายุอยู่เป็นกับหรือเกินกว่ากับก็ได้เราตถาคตเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วถ้าเราปรารถนาจะอยู่เป็นกับหรือเกินกว่ากับก็ได้พระอานนท์ก็เลยบอกหัวจักเทียบหรือชื่อบื้อพระอานนท์ก็เลยบอกเงินเพิ่นไว้เพื่อนก็เลยตัดสินใจตายพญามารมันมวนต่อพญามารมันบังไว้มันมวนในพระเจ้าตายอยู่รวมมันสอนคนสลาดโพดพญามารมันว่ามันเก่งกว่าเพื่อนมันเก่งกว่ามันเลยมวนให้เพื่อนตายเพื่อนก็เลยบอกพระอานนท์ไว้ให้พระอานนท์มวนเพื่อนไว้แต่เพื่อนบอกเป็นนิมิตบอกว่าให้ถ้าเราปรารถนาจะอยู่เป็นกับหรือเกินกว่ากับก็ได้เนื่องโดยอิทธิบาททั้งสี่ที่เราเจริญมากกระทำมากแล้วที่นี้ถามว่ากับนั้นคืออะไรถ้าพวกเราเข้าใจว่ากับนี่จะต้องอยู่ชั่วฟ้าชั่วดินไม่ใช่อย่างนั้นกับปังแปลว่าการที่กำหนดอย่างวันนี้การที่กำหนดว่าเราจะเอาบุญถวายที่ดินวัดป่าเป้าน้อยบ้านคำเพี้ยนน้อยอันนี้ก็เป็นกับเด้กับปังแปลว่าการที่กำหนดอายุกับปังการที่กำหนดแห่งอายุคนสมัยก่อนมีอายุพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งกุกุสันทะคนที่มีอายุอยู่40,000ปีเป็นครับจะตายคนทั่วไปก็อายุประมาณ40,000ปีจึงแก่จึงเฒ่าจะตายไปองค์ที่สองโกนาคามนะผู้คนทั้งหลายมีอายุกับปังอายุประมาณนั้น30,000ปีจึงแก่จึงเฒ่าจึงตายไปผู้หญิงทั้งหลาย500ปียังเป็นประจำเดือนคือสิทธิ์สบายโนวิโนบ่เปลือง500ปีเป็นประจำเดือนครั้งหนึ่งผู้หญิงอายุ 30,000 ปีจึงชื่อว่าแก่ว่าเท่าว่าตายพอถึงองค์ที่3พระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะอายุ 20,000 ปีเป็นประมาณวีสติสตาสหัสสานี้อายุประมาณนั้นมีอายุประมาณ 20,000 ปี 20,000 กับ 20,000 น่ะเนาะภาษาบาลีนะเป็น 20,000 เป็น 100,000 เลยปฏิมาพระพุทธเจ้าของเฮาองค์ที่4ท่านว่าอย่างนี้ไม่หังภิกขเวเอตระหิอปกังอายุประมาณนั้นภิกษุทั้งหลายบัดนี้อายุของเรามีประมาณน้อยโยจิรังวัสสตังพินโยอปกังผู้ใดจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้ก็เพียงแค่ร้อยปีหรือจะเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยคันนึงกันนึงๆแต่ร้อยปีกว่านิดหน่อยนอกจากนั้นช่วงระยะ100ปีอายุคนจะลดลงปีหนึ่งแต่นี่เพิ่นๆว่ามาตั้งแต่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่แต่นี่มันก็2500กว่าปีแสดงว่ามันลดไปแล้ว25ปีจาก100เอา25ไปลบ100ยังเหลือเท่าไหร่เฮ้ยอุ๊ย75แสดงว่าเดี๋ยวนี้เฮามีโควต้าอายุ75ปีแล้วผู้ใดเกิน75ปีเตรียมตัดกระโหลกไว้โลดมันเกินโควต้าด้วยครับ นี่แต่ถ้าเฮาอยากให้มีอายุเกินนั้นก็ได้เกินครับเฮาเอ็นอะไรสร้างกลไกแห่งอายุให้มีอิทธิบาทข้อแรกสำคัญมาก ถ้าใครเรียนพระคัมภีร์บ้างก็คงแก้ได้แต่จะไม่รู้จักดอกต้องอธิบายฉันทะพอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามและจะมีวิริยะความภาคเพียรแต่ในสิ่งที่ดีที่งามตามมาจิตใจจะฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามจิตใจจะคุ้นคิดวิมังสาไต่ตองแต่เรื่องสิ่งที่ดีที่งามลืมทุกข์ลืมยากคนเช่นนั้นจะมีอายุมีพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิตทุกยากก็ไม่ตายง่ายบางคนป่วยๆคล้ายๆกระเซาะกระแซะจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายมูก็ตายก่อนเลยว่าอาจารย์ทรงพรแห่งเป็นตายคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมโว้ยบางองค์กลับอยากตายเห็นอาจารย์ดิอาจารย์มีคุณมีค่าต่อโลกต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อศาสนามากเราก็บอกว่าคำแทนก็ได้ผมก็ให้แทนผมดอกผมก็สิอยู่ไซต้าผมไปนี่ละเอาไปมาคนดีๆตายก่อนเราลายแบบมีได้อาตมาไปเที่ยวผาองค์นู้นผาองค์นี้พ่อแม่เนี่ยคุริตายกันยังมาอยู่ได้ห้างนั่นเลยบอกมาเทศอยู่นี่เข้าใจว่าพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายจะได้มาเผาเราก่อนเราต้องไปเที่ยวเผาได้องค์อื่นปีนี้สี่ห้าศพนะพระแล้วจะสมภพมีอายุไหนอายุพันบัดตัวพอใจเนี่ยพอใจในศีลในธรรมพอใจในสิ่งที่ดีที่งามอันนี้เป็นกลไกอายุลืมทุกลืมยากขึ้นธรรมะเลยลืมเหนื่อยเทศสอนคนท่านว่าอามตันทะโทจะโสโหติโยธรรมมนุษย์ชาสติติผู้ใดมันแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนคนทั้งหลายอยู่เป็นประจำบุคคลนั้นชื่อว่าให้ความไม่ตายคนนั้นจะตายยากแต่ว่าแม่นอิลีโมเมนต์บอดีได้เนี่ยพวกนี้ขาลิฮัตเลยทั้งสองขาเนี่ยลดความขาฮัตท้องนี่บ่มีม้ามเปิดให้บังก็ได้เนี่ยเป็นตาตาจัดบังดูหันบ่มีเขาจอที่เบิร์ดคนเห็นบ่ก่อนจะว่าเขาตักไปทิ่มหรอม้ามเนี่ยมันพอตายแล้วได้ทำก็ผ้าขี้ริ้วได้เห็นขาท้องขาเนี่ยฮักเบิร์ดนี่มือขาดรถคว่ำหน้าตาได้แหกเบิร์ดรถมันคว่ำเล็กแหกรถบัสแต่ก่อนบอกขี้ร้ายท่าเป๊ะปานนี้เลยใครเนี่ยอยู่ดีดีปานผ้าขี้ริ้วหาบันพอตายยังอยู่นี่คืออายุเด้อจืดไปเด้อเพื่อนยังมีอายุอย่าอุอังสังขารเด้อทุกยากอย่างไรก็ช่างของมันทำใจให้มันดีสดชื่นแจ่มใสทำบุญทำกุศลไปตามความมีเอาได้นี่แหละเก็บกุ้งเก็บซื้อเก็บซิวเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาไปนี่แล้วเพิ่นทานไปแสนไปล้านของเขาจากห้าสิบตังค์จากสลึงหนึ่งตามความมีกับบ่เป็นยังของพอใจของจากทันตายยากเป็นผู้มีตะเกียงอยู่ด้วยน้ำมันทีนี้อายุเราเข้าใจแล้วนะอายุเป็นมาพลังเสริมต่อหล่อเลี้ยงช่วยชิงชีวิตถ้าคนไม่มีความพอใจไม่มีฉันทะมันสิอยากตายเองมันมีใครฆ่ากันอยากตายสักหนึ่งก็เลยไปผูกคอตายในเบิดอายุเห็นบอกโดดตึกตายเอาปืนยิงเจ้าของตายพวกนั้นเบิดอายุเทนี้เบิดบุญอันนี้สำคัญบ้างข้าน้ำบุญมีแล้วแน่ดีสิป้องใส่บุญบ่ให้ของขี้ห้าเสียแล้วห้องพูดภาษาลาวมันพูดเพราะแต่มันพูดไม่ถูกปากมันยังห่างอยู่ถ้าปากดีกว่านี้จะว่าแต่พยายามฟังขั้นมาบนมีแล้วฝังอยู่ขุมกับพ้นออกบุญบ่หายแสนสิดีนกับเราตายบ้านมงวนดอนเตยเนี่ย50ปีที่ผ่านมาอีตาสลีตายจนเขาไปฟังแล้วคนมางานเฮือดีวัดบ้านบ้านเฮือนฝันตั้งแต่บ่าย2โมงวันตี2ม่อนหูขึ้นมาบุกินคือว่ากินเต็มหัวคืนมาว่าเล็กๆน้อยเขาเหงื่อแดงแห้งชุ่มเขาแล่นต้นเหงื่อแล่นผีล้อเขาเล่นพวกเขาแล่นผู้บ่าวผู้สาวเขาเล่นเสือกินหมูเขาเล่นบักเข้าเนี่ยก็จะพูดเท่าดิบนะพูดได้ค่ะครับเล่นไปตนคืนไปได้เพื่ออ่านกันอยู่คันใดอีโลเอาไปฟังอย่างดีแล้วไปคืนมาเลยในหัวนี่มีขี้ดินม้วนขึ้นมาประเทศละโมกไปอ่านไปอ่านอยู่คันใดตนไปได้ ลาวหลนเอิ้นมาบ่ทันได้ตายดอกค่อยบ่ทันได้ตายอย่าโตนอย่าโตนค่อยบ่ทันได้ตายดอกจังดีใหญ่ได้หั่นก็เลยเอิ้นมันบ่ตายด้วยมันบ่เป็นผีบ่ก็เลยขึ้นเฮือนมาหุ่มพึกใส่เฮ้ยไปจังไดมาจังไดจะมาคืนมาได้คือจังฟังครับแท้ฟังแล้วก็ใส่ลงพร้อมเด้บ่ได้ฟังได้ตัวเด้ห่วยอยากกินน้ําไปจะพาทําบ่อยากกินน้ําแนวใดฟังกันตั้งแต่บ่าย 2:00 นพุ่นเนาะจนตี 2:00 มันจะกินน้ําได้คนแปลดไปเอาน้ําดูพลังคนก็ได้แก้วพลังคนก็ได้ขันพลังคนก็ได้ถ้วยพลังคนได้กระบวยตักมาจ่อใส่ปากปั่นไมโครโฟนอยู่ในปากนายนกรัฐมนตรีแม่บ่แล้วบอกโอ้ยกระบวยเดียวก็อิ่มเนาะเดี๋ยวมาร้อยกินกินแล้วถามไปจะได้มาจะได้ไรจะคืนมาโอ้ยมีผู้มาเอาห้องเด้แล้วก็เอาไปแล้วมีตัวใหญ่อยู่เทิงพุ่นอยู่เทิงพุ่นมีผู้ใหญ่บอกเอามาหนังนี่มันเป็นสลีนี้ไปเอาสลีผู้หน้าสลีมันฆ่าแห้งพุ่นเอาไปคืนแม่เขาฟังแล้วไปงัดกระโหลกออกไปคดออกมาปากซุ้มนั้นแต่มาคดห้องขึ้นแต่มันงัดปากกระโหลกเขาจะม้อนออกมาปัดเท้าแล้วงอกอยู่นั่นมันมีอยู่ไหนอดเอาอดเอาสิได้เห็นจะร้องแถวนี้ทีนี้อันนี้คือยังมีบุญเด้ตาสลีนี่แกเรายังมีบุญอาตมาก็เลยบอกว่าบุญมีแล้วฟังอยู่ขุมกระพนออกสลีเอ้ยบุญบ่ให้ถ้าดีๆเราตาแกบอกว่าบ่แม่นสลีนี้สลีที่มันฆ่าแห้งพุ่นน่ะเขาให้มาเอาทีนี้สลีฆ่าแห้งมีบุญผู้ใดฮู้จักเด้เพิ่นก็มาเล่นบอกอยู่หั่นเพิ่นเป็นเจ้าของให้เจ้ามือบอกเพิ่นนี่เป็นเสี่ยวกันมางานเฮือนดีเสี่ยวมาเอาเสียไปฟังแล้วมันเล่นบอสตะกี้บ่มีไฮโลเนาะเล่นบอกไม่มาขำนะพวกอื่นนี่หูยักเขาบอกว่าสลีฆ่าแห้งคนหน้าสวดคนอื่นบ่รู้จักได้เราเป็นคนฆ่าแห้งอยู่ดีไปนำล่อน้ำสงครามเนี่ยเพื่อนไปหายิงนกผัดไปพอพระธุดงค์นั่งกลางกดอยู่ฝั่งน้ำสงครามใต้ต้นกระเบาไปกลับมาปะโอ้ยผัวข้อน้อยเนี่ยท้อนี่ไม่กลัวทุกเนี่ยคือเราเนี่ยวะเห็นพระตุ๊ดมาเห็นขนมผัวข้อน้อยเนี่ยท้อนะข้อน้อยทุกอย่างร้ายแต่ยังค่อยๆโผล่เจ้าในไหนก็ได้ไปเจ้าของโผล่ค่อยเอาเข้ามาใส่บาตรค่อยๆก็เลยอ้อนบอลให้พระช่วยขอให้ได้โปรดช่วยเลยผมมันยากมันจนเพื่อนก็ถามว่าอยู่ที่บ้านทำอาชีพอะไรเอ็ดนาพอเบิดนาได้เห็นยังหาปูหาปลาหายิงเนื้อเถอะเอิกลายมาแล้วเลี้ยงปากตาบก้มฟมปากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตอนนั้นจะเล่นยังแม่เล่นบอกแล้วก็เอาซื้อๆอยู่ขันยามคนตายก็ไปหาเล่นบอสคือบอสได้ห้าเลยสิโอ้เพื่อนอ่ะขันยามคนที่ซ้อยจะได้อยู่เพื่อนจะโผล่จะได้อยู่ค่อยมีของดีมีว่านมีคาถาปุ๊กเสกอันนี้เป็นนวดทาคิ้วสิเห็นเบิดบอกให้เร็วให้ลงฮัลโหลแม่ยิงแม่ย่าในนุ่งผ้าเจ้าขืนในเห็นบัดเท่านั้นว่าจะได้ได้ปะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องเอาน้ำมันแห้งมาจืนเอ็ดนวดผมจะไปหาเองคุณป้าขันเจ้าหาได้ก็มาคอยช่วยเจ้าดีหรอกไปเมื่อนั้นเลยเราฟังเสียงแต่ควยหามาหลายอยู่ในทองเนาะท่องนำน้ำสองคำตะกี้มันควยหาหลายควยหาตากับแห้งมากินตาสลีละเลียขึ้นหนึ่งฟ้ามันแห้งไม่แห้งมันเสื่อมไปแล้วเราไปเบิ้ลพูดเธอพูดแห้งมันเสื่อมจบคนเด้อควยตายแล้วไปก็เลยไปเห็นอีหลีมันเฝ้าคงควยไปไล่มันหนีไล่มันหนีแล้วมานั่งตอบไปทั้งปืนทั้งพระมันไล่มันหนีแล้วมันก็บินมาเอ๊ะแห้งมันวิ่งในคิดมันกินแต่ของตายมินมาว่าสื่อเรื่องนี้เอาแต่ตัวนี้มันได้ยิงง่ายเอาบักคอเขามาไล่เป๊ะตัวอื่นนี้เอาหัวมดเข้าไปในก้นควยกินไส้ตาสลีเลยบอกต้องยิงให้มันเสือหรือเสือลูกปืนได้ผาแล่นไปตัดคอจึ๊กอยู่ดาควยหันคอมันขาดอยู่ในตัวมันยังดันปึ้งบินขึ้นไปทางฟ้าผมมึงไปหัวมึงกูได้แล้วกูได้หัวมึงก็ไปดึงหัวมันออกมาพอดึงหัวออกมามันก็ตกออกมาอีกครับมันบินขึ้นไปแล้วมันก็ตกออกมาบนหัวเฮ้อได้เป็นทั้งหัวทั้งโตกันละเมื่อจีนน้ำมันได้น้ำมันอีดีมาให้กูบ้างน้ำมันยามกลางคืนเพื่อนนั่นก็จะมันดีหรือผมเป็นหรือไปบอดีดอกกันมาเอ็ดนวลมาจืนมาเอ็ดนวลใส่ว่านเพื่อนนั่นก็เสกคาถา แต่ว่าเสกทายเนี่ยไอ้คือขี้ข้างคากไงไอ้คือขี้กระตุยให้ปากงอๆผู้ใดสนใจมันเพิ่นเนาะเอาได้แล้วของดีได้ของดีแล้วก็หอนวิชาได้ปานนี้ผู้ใดเนาะสิตายกูจะไปเล่นบอกพอได้ยินเสี้ยวได้ยินว่าเสี้ยวเสี้ยวไข่สาลีนี่เป็นเสี้ยวกันเด้ฟ้าพยายามเฮ้ยตัวเป็นตับตาสิใหญ่สิสูงอยู่บ่เป็นตาสิอยู่น้ําลูกน้ําเมียได้มันนึงอยู่บ่โอ้ยหมอเอ้ยเฮาก็บ่เป็นตามันเป็นนึงน้ําโตดอกเบิ่งลูกเบิ่งหลานให้เด้อคันเฮาไปมั่นไปยังเปิดโตเปิดตาสิได้เปิดตาเฮาสิได้เล่นให้เฮาเล่นได้บอกอยู่บ่พุ่นน่ะโอ้มึงมายามกูนี่มึงบ่ได้อยากให้กูดีนี่พุ่นมึงอยากแก่ให้กูตามอยากเล่นบอกบ่พุ่นน่ะก็ธรรมดาคันมึงตายกูก็เท่ามึงงานดีมึงต้องเล่นบอกแล้วคันซั่นมึงก็ตายเองมึงซะมึงตายเองก็เล่นให้บ่มึงเองเล่นบอกเอาเองเว้ยมึงนี่คือเว้าเป็นญาติแท้มื้อซ้ํามาผตายอีหลีนะซาลีน่ะกินต้มผักเสี้ยมพิษต้มผักเสี้ยมตายคาปากซาลีนั่นก็ฟ้าไม้มาเมียมาเฮ็ดซบซ้อยเล่ยไม้เรื่องไรดีๆเอาใส่ลงเอาไปฝังไปฝังสามปีสิคดมาเผาฟังแล้วก็กลับมากับมาเล่นให้มันเล่นบอกปันพอซาลีขึ้นมาซาลีบอกว่าเขาบอกว่าพวนบอกซาลีข้าแห้งกูนะแปลว่าซาลีนั้นไม่แอปลงขึ้นกันเลยไม่พูดอะไรหูเราได้เห็นเรารู้หูคนเดียวเรายังพบานสมองหูยังพบานจะทั้งฟ้าคือหูคนปั้นมือมีพูดอะไรหูตาซาลีเมื่อไรมือห้อยเงาไข่บ่คือมือเสาตายครับบ่คือสลีนี้เลยหนึ่งว่าบุญยะทาบุญยะขโยโหติสัพเมตาวินาศเดชเมื่อหมดบุญเสร็จแล้วทุกอย่างก็พินาศนี่ถ้าเฮานี่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานแห่งรากฐานของวัฒนธรรมพวกเราไม่สนใจเลยแม้แต่ภาษาบาลีที่เราพูดทุกวันเราลงไหลไปกับฝรั่งบ้านเมืองเราจริงๆไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ขะยังขะยะนั่นแปลว่าสิ้นภาษาบาลีว่าปุญญะขะโยแปลว่าสิ้นบุญอายุขะยังแปลว่าสิ้นอายุบัดนี้คนไทยมันเอาภาษาบาลีมาใช้ภาษาสันสกฤตมาใช้ภาษาลาวบ้างภาษาเขมรบ้างบ่มีภาษาไทยเป็นตัวของตัวดอกอย่างถังขยะถ้าเราถามว่าถังขยะคืออะไรถ้าเราตอบไม่ได้เลยเนี่ยแม่นบอกถังขยะคือหยังจะถังขยะก็คือถังขยะเลยเว้ยนั่นเป็นภาษาไทยว่าภาษาบาลีขยะไปว่าสิ้นถังขยะไปว่าถังที่สิ้นที่ทิ้งของสิ้นค่าแล้วของนี้มันสิ้นค่าเรียกว่าขยะเป็นภาษาบาลีขยะไปว่าสิ้นภาษาลามันจะเป็นตัวของตัวขี้เหงื่อไม่ได้ว่าขยะได้ไหมวะประเทศลาวเปิดวิทยุรณรงค์ทำสะอาดบ้านเมืองยศเขาว่าเบิ้ลยามทิมขี้เหงื่ออย่างสะสายใจอย่างแล้วที่มีเราเถอะพูดชัดเจนนี่คือสิ้นบุญตายอุบัติเหตุตายอุบัติเหตุเนี่ยเฮาบ่ฮู้จักเท่าใดอุปัตถวะเหตุมรณังชีวิตังอุปัตถวะเหตุแปลว่าเหตุขัดแย้งว่าไปๆเรียกว่าอุบัติผัวเมียอยู่นํากันดีมื้อดีคืนดีประทิดกันตีกันจนประจําเดือนออกหัวอันนั้นอุบัติแต่หันโอ๊ยไปอุบัติขึ้นนั่นแล้วอย่าไปพิกันได้มันเป็นอุบัติแน่มันเป็นอุบัติเหตุรถตามถนนนั่นเขาให้เล่นทางซ้ายไปซ้ายไปซ้ายมันหมอนึงมันไปเล่นไปทางขวามันไปคัดเขาเนี่ยในอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเลยเป็นอุบัติเหตุขัดแย้งเมื่อคนมีอุบัติเหตุก็คือเกิดเหตุขัดแย้งก็เลยตายแต่ถ้ามีบุญยังไม่ตายนะหมดอายุยังสามารถเอาบุญนึงมาสร้างเป็นอายุได้กลไกแห่งอายุได้อาตมาเนี่ยมีอายุว่ามีความพอใจในภาวะอย่างนี้ยังสิกับบ่ถูกเด้ดีบ่ดีคนดีๆอาจสิถูกกว่าอาตมาก็ได้ยังสดชื่นแจ่มใสยังไปแต่กังวลอยู่ผู้เดียวแม่ตื่นเช้ามาเนี่ยแจ้งมาไปแล้ว3ฮอดวันแล้วขี่รถมาตลอดไปหาเบิ่งนั้นเบิ่งต้นไม้ต้นไม้เบิ่งกว้างเบิ่งฟังในวัดมีสัตว์ทุกชนิดก็มีความสุขกับมันก็เลยตายยากแค่หน่อย4วันแต่เอาเยอะโซเยอะเศร้าเด้อทีนี้มาพูดถึงบุญที่เรามาที่นี่ก็มาเพราะบุญมาเพราะกันด้วยบุญปรารถนาบุญจะสร้างบุญอันนี้เอาหน่อยนึงหนึ่งกองบุญไม่ออกภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าปุญญะขันโธขันธะขันโธแปลว่ากองบุญแต่อุ่นเอ้ยมื้อนี้อยากสิเว้าบุญให้ฟังเด้เบิ่งเวลาก่อนเด้อจะสบายขึ้นเว้าบุญให้ฟัง คำว่าพืชบุญนี่คนไปจากได้อยู่ได้เนาะห่างไปจากเอ็ดบันไดเอ็ดบันไปเอ็ดมันง่ายบันไดบุญกันตั้งเสื้อบุญมีบุญมาบุญมากบุญดีไปเนี่ยบุญเนาะบันไดบุญกันจากเด็กได้กันตั้งเสื้อคือละคนบุญมากบุญน้อยแบบนี้ได้มีจุบนางบุญน้อยนายบุญหมดมีจุบมีแต่แต่ประเทศลาวยังว่าเท้าบุญเลยครับจุบเท้าบุญหลายป่ะนางบุญมีแถวนี้คือกันบ่มีแท้ว่าบุญหลอนป่ะบุญหลอนมาบ่ได้ตั้งใจบุญยังร้อนมาเนาะเอาไปมามีฮอดบุญเท่งแต่มันแปลว่าอย่างบุญเท่งคนไทยพุดอกทางลำปางทางลำปางก่อนนายบุญเท่งนายบุญเท่งทองสวัสดิ์เป็นผู้แทนนะมันแปลว่าอย่างบุญเท่งบ่เชื่อตายครับว่าเท่งถึงก่อนบุญเกิดสวัสดิ์บุญตายบ่มีเด้อเนาะแสดงว่าบุญนี่มันมีคุณมีค่า